Jeg tror nok, jeg ved, hvordan folk vil have det serveret. Ja, nogle får jo stor succes, og andre er slet ikke med. De får aldrig en chance. Ja, det har været hårde tider. Jeg er en af dem, der skider. Jeg vil gerne have mig en plads i solen en dag. Så hvis jeg får chancen, vil jeg kaste mig ud i det liv, som jeg drømmer. Der er et håb, så skal jeg være med, hver gang takten skal slås til musikken. Og jeg har mine drømme med, en drøm om lykken, som jeg vil, er kæmpet et sted. Ja, det har været hårde tider. Solen en dag. Så hvis jeg får